राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 17 अगस्त 2001 साई लगभग 4 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्मा नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणय ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरद पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरु पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना मैं बोलू, हम तो सुनाए तो वही कह कि बार बार वो ही सुनाते हैं, अब तो वही है। जिसके जैसी उपजे हुए है वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए अभी कहां से जाए। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए अधिक कहां से लाए अधिक कहां से लाओगे। ये बात है हमारे पास, हम बहुत जानते रहे, हमारे उससे एक ही बात विशेषता चलती है कि भाई लोग मानते क्यों नहीं, ये तो भगवान से ही पैदा हुआ है, ये भगवान है, सब सब भगवान है, अच्छा और बुरा सात्विक राजेश्वर तमस जो मुझे सब भगवान है, सब भगवान है, बड़ी सीधी सर्व बात परमात्मा है, सात्विक परमात्मा राजसी परमात्मा तामसी भी परमात्मा है, सब भगवान है, मत्ता पर तब नायत। कहते मान तो लिया पर संतोष नहीं होता है, संतोष तो पूरा माना नहीं है, भीतर से है, भीतर से हो जाएगा, हो जाएगा, स्वीकार कर दो स्वीकार, हे भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य हेरित अग्नि सब वही है, ऊपर और नीचे दसों दिशाओं में परमात्मा है, आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप एक ही बात, एक सबसे बढ़िया बात है, आप आई हो आप आई हो आप आई हो, वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा शुद्ध होगा, बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है गीता पे, गीता भर में महात्मा सदुर्लभ वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, इस संतोष रहते मन में ये भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम सब महात्मा सदुर्लभ ये भगवान है, भगवान है भगवान है और भगवान है भगवान, मस्त हो जाओ मस्त, भगवान ही है ऊपर नीचे बाहर भीतर चारों तरफ दसों दिशा में, आप ही हो आप ही हो, मैं हूं ही नहीं मैं हूं ही नहीं मैं हूं ही नहीं भगवान ही भगवान हूं, जब मैं था तब प्रभु नहीं, जब प्रभु है तब मैं ना है, प्रेम गली अति साकड़ी तब मैं दो समाए, प्रभु है प्रभु है प्रभु बस हो जा बस, पागल हो जा पागल पागल पागल हो गए पागल, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा धुंध, घर का जाने मर गया आप करे आनंद, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा धुंध, घर का जाने मर गया आप करे आनंद। हरदम हरदम तू ही है तू ही है तू ही है, आ भाई हो आ भाई। अभी कह गए तो क्या गाते मन बात आए, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है। सुना भाई तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो प्रभु आप आयो आप आयो आप आयो आप छोटे बड़े थावर जंगम सब आप आयो आप आयो तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। हाँ तू ही है जो कुछ है सो तू कुछ है सो तू ही है, तू ही है कुछ है सो तू ही है। तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही सृष्टि तू ही सब वेदों का सार, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत तेरी यह सारी करतूत, तू ही बन गया पांचों तेरी यह सारी कर तू, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है तू

अहम एव न मतो अन्यत, अहम एव न मतो अन्यत, अहम एव न मतो अन्यत, अहम एव न मतो अन्यत। मस्त हो गया, मस्त अहम एव न मतो अन्यत। यदि बुद्धि भवन जैसा गीता जी का सर्वोपरि सिद्धांत है, सब आत्मा सुदुर्लभ, सब आत्मा सुदुर्लभ। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया है, तस्य हम सुलभ पार्थ, और महात्मा को दुर्लभ बताया। हरि दुर्लभ नहीं, जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ हरिजन दुर्लभ हो। हरि हेरिया सब जगह मिले, हरि हेरिया सब जगह मिले, हरिजन कहिया को हो। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। हरि हेरिया सब जगह मिले, हरिजन कहिया को हो। हरिजन को ढेर ढेर मिले नहीं, हरिजन कहिया को हो, हरिजन कहिया को हो। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। सब आत्मा सब दुर्लभ। सजनों इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है। अपने दिल को पी जाओ आप आयो। कोई आपका आदि है, कोई अंत है, कोई नमित्य है। आप आयो। हरदम मस्त हो जाओ, मस्त। ये पागल हो जाओ, पागल है। आप आयो। सार चीज है, सार सब शास्त्रों का सार है, सबका सार। यंग लव द्वासा परम लाभ मने थे ना दिखता था, इस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। सीधी सर बात, ये पता नहीं लगता। शास्त्रों के पढ़ते पढ़ते समय बीत जाता है, पता नहीं लगता। और गीता ने सार कह दिया, सार सब आत्मा सुदुर्लभ। आप आयो, मस्त हो जाओ, एकदम मस्त हो जाओ। यह भगवान की कृपा से ही मिलता है, अपने उद्योग से नहीं मिलता, अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलता, अपनी योग्यता से नहीं मिलता है, यह भगवान की कृपा से मिलता है। एक आंख मेच करेगी मारो, आंख मेच करेगी एकदम आंख मेच करो। आप आयो। जन्म सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए, मन जन्म सफल हो जाए, भाई और बहन वो कोई हो, जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए। गीता भर में सिद्धांत बढ़िया है। गीता भर में ऐसी बात होता ही है। ज्ञान योग कर्म योग ये साधन है, साध्य ये भक्ति योग है। वासुदेव सारा इसके बाद जो है वो हो जाएगा, आप ना हो जाए, आप सब हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, आपसे ही होता है। ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। हर समय चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते गए, जागते गए, सोए, हरिया जन घट राम जी कबू परिगट हो, उठते ही बैठते गए, हर समय हर समय। तू ही है, तू ही है, एक एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। भगवान ने कहा साफ, एको बहु श्याम, एक ही मैं बहुत रूप हो जाऊं, एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं, एक ही मैं बहुत रूप से, एको बहु श्याम बहुत रूप से, तो ही है बहुत रूप से, एक ही परमात्मा बहुत रूप से, एकदम सीधी सरल बात है। सबसे बढ़िया बात, सबसे खुशी बात, सबसे श्रेष्ठ बात, तो बात आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप अक्षर ईशान अग्नि धैर्य तो भाई अभ्य आप ही, आप ही, आप ही। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम है, और ये उसे अनुभव में उसे शरण हो जाए। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, सर्वं धर्मान पंडित जब माम एकम शरणम ब्रज, एक प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ, एकम शरणम ब्रज। हम तो सर्व पापे में मऊ से श्यावे मां सोचे चंदा बतला है, आप सब भगवान को दे दो, सभी भगवान को दे दो, आप लो महाराज, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। सर्वम इति ज्ञान वान, ये ज्ञान है, वासुदेव सर्वम वासुदेव, वासुदेव सर्वज्ञान बहुनाम जन्म नाम अंत, यह बहु जन्मों का अंतिम जन्म है, फिर जन्म नहीं है। सब वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव, अर्ण में मस्ती जा, भगवान की अलौकिक कृपा हो गई, विशेष कृपा हो गई, ऐसे मौसे पर आ गया भगवान की विशेष। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अपने आप को भी डुबो जो उसमें डूब जाए, भू एक भगवान ही रहने वाले, अब आपके जैसे आए तो भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन, मस्ती में भाई और बहन सब भिड़ गए, भगवान नाम का कीर्तन करो मस्ती में, सततं कीर्तयन्तो माम, सततं कीर्तयन्तो माम, सततं कीर्तयन्तो माम, यतन्त सद्योपदा अवश्य मां भक्त नित्य उपास सत्य।